รักที่เริ่มจะเก่าก็คงเหลือเวลาไม่นานเพราะว่าความสำคัญหมดลงแล้วเมื่อเธอหมดใจฉันมันของเก่าๆที่เธออยากทิ้งไปใช่ไหมเธอ oh. ทุกๆเรื่องมันผิดเมื่อความคิดของเธอเปลี่ยนไปพยายามเท่าไรก็ไม่เห็นจะได้กลับมารักที่เริ่มมาดีก็อาจมีน้ำตาใช่ไหมเธอ oh, oh, oh. คนที่เธอหมดรักไม่อยากที่จะเข้าใจทำอะไรก็ผิดเสมอไม่เหลืออะไรที่ถูกใจเธอเอาใจก็ทำให้เธอรำคาญเจ็บปวดมันไปคนเดียวอย่างนั้นเพราะฉันยังรักเธอทั้งหัวใจไม่เหลืออะไรที่เธอว่าดีทำดีก็คงไม่ได้เกือบจะหมดความหมายรักเธอเอาไว้คงได้ไม่นานเพราะเธอไม่รักฉันอีกแล้ว ของที่เริ่มจะเก่าก็ไม่เหลือคุณค่าอะไรแม้ต้องช้ำเพียงใดจะไม่ฟื้นใจเธอรับนานฉันมันต้องเข้าใจปล่อยให้เธอเลิกรักใช่ไหมเธอคนที่เธอหมดรักคงไม่อยากที่จะเข้าใจ